Mukanda wa Polo kuji Tetusa. Tetusa shapita umba jinji. Ami Polo mwingiji wa leza ne mutumiwa wa Yesu kijishitu. Natuminue kufikisha batongwe baleza kuluitabijo ne kukuyukijisha kwa bubine bine wa mwendele buineleza wetu. Amba bekale ne lukulupilo lwa bumi bwanyeke. Ayeleza wampiku wa bubela wetu la ile bumi buno kala ne miaka mine kaya ikeleko. Kajipa kitachikitungwe wasokwele kinenwa kianji mumusapu wa mpele. Nami ne usapula kulufusa lwaleza mupandishi wetu. Na kutumina mukanda uno ave mwana mitetusa wami wamului tabijolwe tulumo. Leza tata ne kijishitu Yesu mupandishi wetu akupe buntu nendoe. Na kushile mukisanga kia kelete kufuya kulongolola biya mpe biobia biashele biampiku wa kulongololua. Ne kutula bakulumpe bakifu ilo mubibunji bionso kamo na kulombwe jilemwa. Mukulumpe yense ufuanyinwe kuikala muntu wampiku wa kutopekwa. Mwana mulume wa mukaji umo. Kajie kale wabana banji beta bije bampiku wa kutopekwa amba bajine ngika jilo mibi. Na nshamba iba mpiku wa kikokeji. Mwanda mukulumpe muleji ufuanyinwe kuikala wampiku wa kutopekwa. Mwanda imulami wakifu ilo kialeza. Kafuanyinwe vokaji kuikala wansungu na nsha ulonga kakiasa kile aye mwine. Na nsha bunto miwa malua. Na nsha wabulo woki amalua. Kajike wa makomu wa mesofo. Akumwena lupeto mubia mufu. Kajie kale wakizaji. Kia kutambola biya mpe boba beya kwanji. Usenswe biya mpe bionka. Ekale muntu watu nangu. Moloke. Ujila. Wila minyine senene she. Uminyine nke. Mumwanda mwine mwine monka. Moba mufu njijijeo. Amba nanji ya mone mwakuka nkamikila bantu bakwawo mwendele lufundisho luyampe ne kunekenya boba bafelalo. Mwanda kujibantu bafule bampiku akukokela bakinene nene bangongo janyi utabukichila iba Yuda. Manova uiba mumijebi akanu wa mwanda bafuta kanya mobo matuntulu na lufundisho luabo luampiku akufuaninwa luabumfu. Mwanda wakumwe na molu peto. Mufumiki wabo umo mwine kelete wane nemba. Bene kelete ibambe fai, ibanye mababi, iba mukose balanga langa kakuja. Eyo piane nebya ibya vine. Omwanda mfuanyino kuiba tofekela mpatamba. Bekale baka nkamane mulu itabijo. Baleke kulamata kubia mfumo yaba Yuda. Ne kubishila bishiti kile bantu. Bafundu kile kubia vine vine. Kubo baba mpiku wa mambo bionso bijitunka to. Ino ikutubu na shakimo kitoka kubo baba jine mambo. Bampiku wa kuitabisha. Mwanda ngenyi yabo ne michima yabo biji ne ufya mambo. Bane namba tuyu kileleza. Ino bamutuna mubilongwa byabo. Ibako bakane bampiku wa kukokela. Keba kokesha vo kulonga na nsha tu kilongwa kimoki yampe. Tetusa shapita ya bubiji. Ino ave fundisha nka kyokya kyolokele mulu fundisho lwabine. Nena bana balume bakulumpemba bekale senene mubyonso. Bekale baleme batunangu. Bekale bakomo mulu itabijo ne mukisanso ne mukutukija muchima. Nena bana bakashi bakulumpemba. Nabo banange mufuanyinwe bantu bajila. Keba fuanyinwe po kuikala balu babo lubabo. Na shaba munwe na malwa. Bekale balombo jibabi yampe. Amba bafunjije bansongu wakaji. Bakaji basonge. Mwakusanshilu abalume babo. Ne babo bana. Ne mwakuikajila netu nangu. Bampiku wa mambo. Balamete. Kakukulama mobo wabo. Bekale ba yampe. Bako kele balume babo kuchi inamba mwanda waleza wakatukua. Kajinena bansongu walume nabo bekale batuna ngumu bionso. Abe mwine nobe ufuanyinwe kuikala bukilombo ejo kia mubilongo avi yampe ne mulu fundisho lwa bine bine ne mubuleme. Nena bine enu abioloke bioke bako kejafo kufutulula ambabo oba bakufatanya bafwijiwe bumvu mwanda ke bakamone pona nshia kimo kya kuitu nene na bibi nena bafika nabo bakokele banfumu abo ne kuiba toke sha michima mu byonso ke bafwanyinwe po kuiba fatanya fatanya na sha kuibe babintu kuine ino bafwanyinwe kuimweke sha nyeke ubayampe babine bine amba mu byonso lolo balemekeje lufundisho olwa leza mupandishi wetu mwanda ayeleza wasokwele buntu buleta lupanjilo kubantu bonso buntu buno witufundisha kuleka bumpi kwa buineleza nebya kusakasaka byapa no panshimba tuikale muino miaka ne tunangu toloke twa buineleza tutengele kya jese kyo tukulufile ikumweka kwa ntumbo ya leza wetu mukatampe mupanjishi Yesu kijishitu aye wetu ifanyine aye muinemba etukule kubufya mambo bonso ne kuitwala muna bubantu banji boyishiwe bakankamene kulonga bilongo abiyampe ibi no bibyo fwanyinwe kufungisha ne kukankamika kaji ne kuiba tofekana lufusa lobelonso ko kile kana sha umo kukufutulula tetusa shapita yabu satu vuluja bonsomba mufwanyinwe kukokela bambi kavu ne balufusa bafwanyinwe nka kuiba kokela ne kuite akanya kulonga bilongo abiyampe keba kinena imuntu bibi bibi na shaluma luine mpika bekale bakufwanya balombole nyeke bulumbuluke kubantu bonso mwanda ne batu enetu twajikala kaba mpiku wangenyi ne bampiku akukokela twaji mukutufatufa kaji twaji bafika bamiswelo yonso ya kusakasaka kubi ne yamakayo twaji twikele nka mu bibi bibi ne mu makomo ameso twaji bafwanyinwe kushikibwa kaji twaji twishikwa kane batu ebene na bene ino fasoko kele kanye kaleza mupandiji wetu ne kisansu kyanji ku bantu wetu panjije nashike mwanda po wa bilongo abyoloke yoto alongele imwendele lusalu anji lwa bine bine lwa eto ije pakukutu lwa jifia ne kuitu pangulu la jifia kuchumu ya ushila. Mwanda leza wetu fungulu ijile vika tampe muu ya ushila wanji vaji Yesu kijishi tumupandiju wetu. Amba tubingi jiwe fabuntu buanji tutambule bumi buanyeke botu kulufile. Uno mwanda uno iwa bine bine. Saka unene mwanda uno mpata fene famba. Bonso betabija aleza bakankamane kulonga bilongwa biyampe. Binobi byo biyampe bikwasha abantu. Ino china byakunena nena bya bitufu bitufu. Bya misuku ya bankambo ne bya luma ne bya lufata muendele mukanda wa bijila. Binobi ibya bitufu byampikwa kumwena mo kantu. Yewa uleta bya kwike tafalafala mujingile na shatu misungu ibiji. Fenefa umusonsolole. Abe mwine uyukile kalamba, muntu ujina mino watalu kakalamu jishinda, watufe kekifia mambo. Wifonejane aye mwine. Ponga kutumina aletemasa na shate kikusa, abe nove ufeja iku ya kuntana mukibunji kiani kupojishi mwanda emonsa kakufichijisha kiaba kia mashika. Kwashiane kinyinga kuluendo luavaze nasa senga wa mukije ne apolosa kaji keba kibulwai kantu kifwanyinwemba nebe tubonso bafunde kulonga biyampe bayuke mwakukwashisha kubijinankyo nabia keba ke kalafo bitubu kulonga bilongo biyampe mpika bonso bajinami kuno abakuimuna na imuna ne bonso betutenswe mulu itabijo buntu buikale ne banwe bonso amipolo.